Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы Радыё Рацы. З вами Андрей Чарнякевич и чарговая перадача з циклу «Імёны гародні». Постаць Вацлава Ластоўскага у гісторыі беларускага адраджэння займае безумоўна выключнае месца. За сваё жыццё ён паспеў прайсці шлях ад слухача лекцый у Петербургскім універсітэце да акадэміка Акадэміі навук Беларусі, ад сябра польскай сацыялістычнай партыі да старшыні ўраду БНР. З імем Вацлава Ластоўскага, між іншым, звязана беларуская партызанка на гэтак званых крэсах на пачатак 20-х гадоў. Фактычна, уладальнік віленскай беларускай кнігарні і беларускага выдавецкага таварыства ў гады першай сусветнай, ён сам з'яўляўся паэтам ды аўтарам цікавых літаратурных эксперыментаў. Сасланы саветамі ў Саратаў, Ластоўскі, у рэшце рэшт, быў зноў арыштаваны, расстраляны, пасля чаго з'явіліся некралогі нават у польскіх віленскіх газетах, настолькі значнай падавалася ягоная асоба. Ён проста не мог не быць у гародні. Магчыма, першы раз Ластоўскі завітаў сюды яшчэ на пачатак 1910-х гадоў, аб чым скосна сведчыць ягоны верш, прысвечаны калужы. Ужо падчас вайны, у 1916-17 гадах, ён надведваецца ў горад па справах гарадзенскай беларускай школы, адным з арганізатараў якой з'яўляўся. Паводле Борыка, Ластоўскі прымаў удзел у беларускім павятовым з'ездзе ў снежні 18-га ў якасці прадстаўніка віленскай беларускай рады. Вынікам падарожных нататак Власта, так гучаў адзін з ягоных псеўданімаў, стаў артыкул «Нашай Ніве», першая нам вядомая спроба прадставіць беларускі погляд на мілуное гародні. «Горадня», пачынаўся ён, «спрадвечнае паселішча беларускае. Людзі тут жылі ў часы далёка сягаючыя за памяць гісторыі. Перажывалі яны каменны і бронзавы век. Спярша будавалі тут надворныя селішча, пасля на прыткім і высокім беразе Нёмана абаснавалі горадню, гэта значыць месца, абведзенае абгародай, і так ці іначы умацаванае дзеля абароны ад ворагу. З часам першачарговая горадня ператварылася ў абаронны замак, а каля замку пабудавалася места з торжышчамі, тарговымі людзьмі і славетным мяшчанствам. З тых часоў многа вады ўцякло з сівога Нёмана ў мора і з маўклівай гараднічанкі ў Нёман. Плала вада, і жыццё памалу, але безупынна змянялася. Адно ўступала месца другому. Далей Ластоўскі апісвае галоўныя моманты гісторыі горада. Цяпер у горадні, скончыў ён артыкул, гэта месца губернскае, а прытым як надпагранічнае, умацаванае крэпасцю і мае значэнне ў разыгрываючыся на нашых вачах вайне. Жыхары па нацыі дзеляцца на беларусаў, расейцаў, палякаў і жыдоў. Добрыя 8 з 10 цяперашніх гарадзенскіх палякаў і расейцаў – гэта апалячыны і абрусеўшчыя беларусы, каторыя, як звычай усякія перакінчыкі, у 8 разоў большыя ворагі беларускага адраджэння за самых напраўдзівішчых палякаў і расейцаў. На блізка палавіну жыхароў горадні складаюць жыды, каторыя ад свята дома і дзеля фанаберы ў людзях гавораць па-расейску і прадаюць горадні расейскі колер. Сам жа фундамент горадні, скончыў Вацлаў Ластоўскі, яго наваколля заселены беларусамі, як і тысяча гадоў таму. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.